के अपना आचल लहरा दो हम जुल्फे तो बिछड़ा दे दिन में रात न हो जाए हम आचल तो लहरा दे पर बरसात न हो जाए होने दो बरसातें करनी है कुछ बातें हम कर जाए।